بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدينة أخاهم شعيبا. ديزنا شعيب عليه الصلاة والسلام لقوم واقعية ذكر گئی ما قبل سر مناسبت واضح دے او دواقعی مقصد بار بار بیان شو چید نبی علیہ الصلاة والسلام امت دا عبرت ورکل واری چی نور قومون پیغمبران رد پلن آغی سانجام شو دا اللہ توحید رد کن دا آغی سانجام شو بت پرستی او شرک اختیار کن دا آغی سانجام شو او دا اللہ نا فرمانی او دا اللہ دا احکامات و مخالفت اختیار کن دا آغی سانجام شو مبت چسان جان دا آغی شو نکتاسم دا اعمال کوئی نستاسم دا آنجان شو پاہ واقعان تو کہ یو واقعیت شعیب علیہ السلام د قوم یو څو خبرې وایي نو بیا آیت مزه یو دا چې شعیب علیہ السلام تعرض چې شعیب علیہ السلام سو نو شعیب ابن میکائیل ابن اشجر ابن مدین ابن ابراهیم ابراهیم علیہ السلام چې کوم مشر دی او مدین داوت کروسی کی یعنی دو ابراہیم علیہ السلام دا مدین زوی پا اولاد کی او دا ہاں شعیب علیہ السلام دا جدا دا موسیٰ علیہ السلام سخر دے چکم وقت کی موسیٰ علیہ السلام دا پیرون موسیٰ علیہ السلام دا پیرون دا خوان لانو دا کس دا قتل واقعی آلا شلم سپارا کی براشی ولمنا وردما امدین مدسر ہے ستین تیر کو دلہ بیزیو سرولی خدمت اوکو بیاودان شعیب علیہ السلام پلیلو ورکو ندا شعیب علیہ السلام او شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء سبت اعتبار سالوی بیان لکسنگا چې زمون زمانه کې بعد مليان هغه بیان کې وجود خلق دي کمای بیان کې نو ذکرنګ شعیب علی السلام په ټول انبیاء او ته خطیب الانبیاء دی ډېر بهترین انداز سره بیان دی کو خطیب ندی وینا دکا شعیب علی السلام الله جل جلاله ور علی ګلم دکا مدین مدین سو کودتا دا کون سو دویم اپنی نو مدین خود ابراہیم علیہ السلام مشرزیو خوچ دیکھ کما علاقے کے بعد گئے نو آگے تم مدین وے لکی اغشیر تم مدین وے لکی گی دا کون نو مدین شو چکم کے دی ابراہیم علیہ السلام دا زی آباد و مدین دی ابراہیم علیہ السلام دا او دا اردن بندرگا دا معان سرنیز دی دا اغا علاقی سران نزدی علاقه دا مدین او اس موجود جغرافیه اعتبار سران شکم تا خلیج عقبه ویلگی دا اصل کی دا سمندر دا غد سمندر پا دا غا علاقه کی دا مصر پا علاقه کی دوز ایشوی او تا خلیج عقبه وی او تا خلیج سویز وی یو مصبوعی نیر انتو کس جوڑ شر دختو خلیج سویز با نغیت نهر سویز دی نو جس ری کم کس نقشه کتلی دو دنیا جوانتی اے کتلی نو آغی که دا واضح تدا سی شکل کی رزمانی کتلی دیتا ویلی کی گی اکو حسینا واتا ویلی کی گی چکم دیکی موسیٰ علیہ السلام پر پیغمبری اتلی ملاو شوید دا مثلا مصر دی دا تور دی اکو حسینا دا سراش ندیز ہے کی دا دا مدین الاکره دو شعیب علیہ السلام دو قوم الاکره مدر خلق دو علاکی لے کی دا دیتا اللہ جل جلال و شعیب علیہ السلام بطور پیغمبر را لے گئے درہ میں خبرہ دا خو علاقہ شد دے قوم ساو ساو نو دا قوم چو دا بت پرست قومو دیتا اللہ تعالی شعیب علیہ السلام را لے گئے یوکو کے بت پرستی وا ناپ تول کے کمی وا غلا و ڈاکی پکی وے زمکہ کے بے پساد کاؤ داٹو لے خبری پکی وے ندیتا اللہ شعیب علیہ السلام را لے گا خدایتونو تو مقصد نمک کی او سلورم خبر ادا چیدو شعیب علیہ السلام بارکی او خبر رازی باز جدائی کی دو قوم بارکی مدین را لگا او باز جدائیون کی اصحاب اللہ اسرازی کوئی والا چیدو دو قوم کوئی والا او نو لسم اسی بارکی بدد دو قوم سے پتراشی اصحاب الیکان جون والا بان والا زنگل والا ندی بارکی مفسرین و مختلف رائیگانی دی چیدا یا یو قوم مختلف اوصال پی ذکر شیوی دی کوئی والا زنگل والا مدین علاقی والا نداتول یو قوم دی شعیب علیہ السلام یو قوم دی پیغمبر را عذابونم پری بانی دری کس مراغلی باز اکی رجفر آزی زلزلہ لکڑی رکو کے برس تو راش سورت حود کے بعد سیحر آش وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَ چَغَا او لسم اسی پانا سورت شعراء کے براشی عذاب یوم ظل وریض سائبان والا عذاب وریض را راگی نور رو ورے ندی بارا کے ہوئے تو مبسرین یوم کو اللہ دے جدا دری جدا جدا کمون دے جدا جدا عذاب دریو وارت شیب علیہ السلام دری کبیلی دے جدا جدا دریو وارت شیب علیہ السلام راگی جدا جدا عذاب پیرا بازی وی نا دریو وارو بانده دریو دریو وارو آزاگ را نو اللہ تعالی آنا یو قوم ده یا دری قوم ده یا دری قبیلی دی عرص چیدی خود آدری آزاب کم زی کم پدی بانده را گلی دی اللہ تعالی برکات کری دی پیغمبر مخالفت کنه دی خود پرستی کنه نا ودا دری کسم آزابو نا پدی بانده را گلی دی شایب علیہ السلام او دو قوم بس کے دیر خبری شوی دی داغی تفصیلی بیان سورت حود کی راجع دولسن اسی پاران سورت حود زکر کاغت کو انو بیا اگدی کی ندلت جی کمی خبری بیان شوی دن آغا بمیان اللہ پرمائی وَإِلَا مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَائِبَا مَنگا مَدْيَن وَالَدَا مَدْيَنَا لَاكِ دَكَ بُدْبَرَسْتُ خَلْقُ دَا چیدا دا حجاز پا ہیلی حصہ با نرازی لَاكِ اَدْمَا بَيَان بَا لگلی هم بیتا اخاهم روح دی شعیما شعیب علیہ السلام او دلتا اخاهم ویدی یو قوم سر نسبی تعلق و مدین والا سر او اصحاب علیکا چیو نو علتا که دا لفظ نشتا نو بعد مبصرین چیو جد وقوم و دریکوم نو اغی دینا مستلال که چی دلتا که اخاهم راگلی نسبی تور دینو دامن ابراہیم علیہ السلام در مدین زی اغا نسب و شعیب علیہ السلام هم دیکی و دانور چیو نداد دا نسب والا لیکن امنا شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء نا اغسط بیانو کو نا دا اللہ حقوقی بیان کرو چکم مسئلہ دا توحید دا طول انبیاء و یو مسئلہ دا نویوی یا قوم عبداللہ اکوم دا اللہ عبادت صرف دا اللہ عبادتو کو ایسا کما لکم من الہ غیرو شرک منفی دے شرک نشت استاس دا پارا بل الہ دا اللہ نالا نیو دا اللہ دا وحدانیت و دا عبادت مسلاح بل طرف تنبی دا شرک بیان کرن او بل دا بی دلیل ندکت جاعتکم بینتن من ربکم راغل دی تحقیق سرداسو تا بینتن معجزات من ربکم دا جانب درست دخنا واضح معجزات دا شعیم علیہ السلام دا معجزی بارکی دا معجز سو نکتابونا کو هر کسی وګورې نه ملایي بحر محیط کې اگر جی بازي داغه معجزاتو مطلب عذابونه ذکر شوه دي او معجزات دا هغه الته کې نشته کوشش کړل دي علماء خو د شیخ علی السلام معجزات نه ملایي نه ویږي زمونږ استاد بوئی ما دی پسی دیر کتابو نو قتل و ما در شعب علیہ السلام موجزہ چیتا کتاب کیا نو نو موجزات زمان استاد محترم و میجمام اور پسی دیر کتابو نو قتل در شعب علیہ السلام موجزہ چیتا ملا ما عذابون ری پا قوم راغلی دی نو در عذابون تذکریش قد جاعتکم بینتم من ربکم راغلی حبار حلو قرآن ذکر کردی دی اگر چه تفصیلی نن ذکر کړو بس قران ویلي دلائل او معجزات راغلي تاسو ته من ربکم د جانب نه راځي زمون په ایمان نه هرڅه چې معجزې وي فاوکل کیل او المیزان او یاد بیانه نه مراد واضح دلیل دی فاوکل کیل او المیزان نو تاسو چې کله د الله عبادت کوو تاسو د الله سره شریک نه جوړوي نو د الله احکامات به منئ فاو فلکیل بیا پورا ورکلائی بیمانی لگا والمیزان او تلی لگا تول پولا لگا تول پورا لگا میزان ویلی کی کی تول او کیل بیمانی لگا بیمانا داد و خبری ویلی نور دا چه انبیاء اللہ را لے گلی دی نو یو دو وحدانیت مسئلہ تولو بیان کردی دا اللہ خوچی آگا قوم کی کم مرض انا آواق کی داگی علاج را گلی نو شعیب علیہ السلام قوم کی دا ناق طول دا کمی مسئلہ نمانگا پدے امت کی مشتتلی تا پخوانہ تلی جبریہ تب علیہ السلام آو بعضو کی لوگانو کی لاند سوری کنی دو پاگی کی پتل چولی او بعضی کپنو والا دا مخکنہ تیار کنی دن نمگی خالی زیبرے کی نو دا شیف آغی کی او ناق طول کی کمی بیمانہ کی کمی کن او تول کی کمی کن پیمانا مثلا پیپ پیمانا خرسیگی بازی زون پیمانو بانا خرسیگی پیمانا کئی خلق دا بازار کی مثلا چانی مانی یا یو سو یا بل سو دیر سی زون دی پیمانی یو بازی تولی وزنی ندوالا خبری دی کیوی اللہ نعمتو ندی تورکڑو دیر لکا دول سمسی پاراب کی براشی نو نعمتو نو اتا ملاو نو اللہ دا حکم کو چتا سکور دادکار مکوئی ناب تول کی دا کمی نکار ماز زکا دا حقوق العباد دا بندگانو حق والی تو بیمانا کی کمی ہوگی تو تول کی کمی ہوگی تو دادکار مکو او دا پدی کیو او بلا مسئلہ ولا تبخص الناس اشیاءهم تازو کمی مکوئی دا خلقو تا دا خلقو بسیزونی دا دی دو مطلب یو مطلب خدا چې د جابان نشي خرص کې نو مثلا خرص کړي د کیلو د اور کې نیم کیلو خرص کړي د دړې د اور کې سلور کیلو نو دې تم بحث ویل کېږي خلکو د خلکو اشیاء کمول دام پدې کې موجود او دام ناروا دي د دې نن دې من کړې شدا کار به کو شدا کار مکو اذن یو معنا زمونږ استاد کړي و ما خپل تفسیرو کې نن لیدلې د بحث معنا یعنی تنقیز دی یو شی کول مثلا دې ته به یو کس راغی دا به ضرورت او مثلا سیکل به خرڅو نجی هغه به د 2000 روپو نه د به وته دا وګوره تیرونه را ختم دي دا بری کې ختم دي کارنه کې ګوره کمزوري شوه ټوبې مدن نه پته نه لګي تیرې خراب دی هم خراب دی دا اوگر دادیم پکی ویل دی دام پکی دی آغم پکی دی دا خو تیت وزن روپای خدا خو بس دو سو دی نو کدو سو روپای اگلی جلی لگر مکا اغب دا زرو داگی بے تم را تنکیسو کچی آغا سڑی بے اوہ دا آغا شیوے انتہائیو برز آغا بے پدی طریقہ باندی اوہ دا آغا دا والیو طریقہ بیجو نو ٹک دا مالک تا دا مالک دا مال نقصان بے انول پکاری جیوی و آغا پا پران او پا دوکا با نیوال او دوکا کول اغا جدا خبر بازه دی زمانه کم بی چی مطلب پا ماندیانو کی یا پا میلو کی گرن کسانی نیو لرشی و توحیدی کی دا پرک پا دور ارا کنو بل لرشی دا اگینا کنو دو نو بل لرشی دا سی پا پران او پا چال بانده دا آغا پا زین کی دا آغا دمال اغا قیمت اوور زینو پا دی چل بانده دینا واخلی ندی دا مسئلہ پکی موجود دے کی ولا تبخص الناس اشیاء تاسو کمی مکوئی نقصان مکوی خلقو تا دا خلقو پسیزونو گی ولا تبسیدو پی الارد بعد اصلاحها او پساد مکوی پس مکا کی بعد اصلاحها رست دا دوستیدو دینا نو یو ظاہری پساد دے باطنی پساد دے یو ظاہری اصلاح دا و باطنی اصلاح دا دو قسمان محکمات تفصیل کرو باطنی اصلاح دا دا چه انسان عقائد روشی انبیاء را لو دا حلق و عمال روشی دا گینا رست تو گناہونا شروع گیا دا گناہونا مرکز کلا ہوئے نو باطنی اصلاح شوی دا دا کدی اصلاح شوی دا دا عمال اصلاح شوی دا و بیا پکیتا پساد و گناہ گئے ندی کی دا خبر موجود لی لگر اس تو راضی خلق بے دا ایمان ناڑول چراغی اصلاح بشی و بیا گئے ادویم ظاہری پساد پس مکا گئے زمکا درست دا داگی پسل تخراب ہے پس لینا بہترین شوی دیتی تب آگئے دا خلق و مالون محفوظ دی تب کے لڑاکو چال کلاوئے دا خلق و اشیاء محفوظ دی دا غلاگانو چل پکی کلاوئے خلق بلارو کی پامن دی بلارو کی کیناسل او خلق بے یارول ندی دا بے لکی گی ظاہری پساد نو ظاہری طور اللہ اصلاح کرے دا داگے دے اصلاح انتظام کرے دے احکامات اللہ را لگلی دی تو شعب علیہ السلام بجب انتاسو داگے زمکہ کی پساد مکہ اب یا مخ کی میرے طویل اوچی اصل کے دے انسان باطن صحیح عامالی صحیح نو زمکہ ظاہری طور پساد دے نکی زمکہ دے پارا درست دے زمکہ کے دے پساد نکی چکلا دے انسان باطن برباد چی دا عمل برباد چی نو ظاہر کې د فساد هم کوي او بیا ظاهري سيزونه باغې کې د آرام او سکون نه ملایي ځکه آرام او سکون ځان نشي لري او د آرام او سکون اسباب هغه جدا شي چې کوم انسان الله ته متوجي نه کړي د دنیا سيزونه اسري هغه ته کې آرام نه ملایي آرام جدا شي د آرام د پاره چې پرکټ جدا شي لري کړه بلس چې پرکټ یې آرام باندې ول نه شي ګولای وي ايو انسان سره به کټ هم دی هغه بل لاس سر ته کیږي په جماعت کې چې ته په ګوله باندې نو هغه آرام نه یو سردارام اسباب څخه آرام وسره نشته نو باندې هل انسان باطنی اصلاح چوي ظاهر هم د الله تعالی هغه صالح کې بهتري ولا تفسدوا فی الامر بعد اصلاح ها فساد مکه وي پس مکه کې رستو د درستی دی ته نه په توحید سره نو تاسو فساد په شرک او ګناه سره مکه ظاهری طور الله صحیح کړی د ظاهری طور دې کې فساد مکه وي ذالکم خیر لکم ذالکم دا خبره دا الله وحدانیت او شرک نه کول او دا څنګه پیمانه او طلا پورا ور کول او دا څنګه د خلق او اشیاء د هغه تنقیس او نقصان نه کول پاره کې کمی نه کول او مکه کې فساد نه کول ذالکم دا ټولی خبره جری خیر لکم شیب علیہ السلام نشتاو دو پار دیری بہتری دی انکم تم مومنین کے چرتاو سے ایمان روڑوں کی ایمان رال ہے دا خبر استاو دو پار دیر بہتری دی دا دی ایمان تکازی دی او دی ایمان مقتضی دی آیات کی جی کمی خبر بیان شوئی نو دا خو پاغی کیوئی نو مطلب دانا چی بس دا صرف یو کسا بیانی گی او دا غی کسا بیان شوئی سنگ جی دا غی دا پار دا نارواو پناب کل کی کمی پزمکا کی پساد کول تنکیف کول دا خبر دا اغیر پارسن نارواوی نو دا کرنگی دا دی قوم دا پارم اغا ناجائز دی وَلَا تَقُرُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوَعِدُونَ او تاسو مکین اے پہر علا رباندی تُوَعِدُونَ چِ خَلْقِ يَا رَوَائِ دا دی سمطلب نو دا دیم دو مطلب ہم پسیری نو بیان کری یو دا چی دی با ڈاکی کولی مار لیوٹ بے گاو یو خبر اپکی دا مولی مار لیوٹ بے گاو ڈاکی بے کولی لارا باندے بے لوٹل کول نو دا دی یو شیو پا دی امت کم دا موجود دے دا مرض دیکیو نو شیو علیہ السلام تا اللہ حکم کلو چرے قوم تا دا مسئلہ بیان کا چی پہارا لارا کی مکین ہوئی چی بس خلقی روی ڈاکو تنا سے یو مطلب لارا اځین مطلب د صراط نو مراد د کلاری نه دی د دنیا د لارې د زمکه د لارې بلکې صراط په معنا د دین او مراد لکه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نه غلارو نه غلارو نو مراد دین دی او شیطان الله تعالی لا قدن لهم صراطک المستقیم زبستانی غلار کړي انسانانو ته کړي لږه لار مراد هغه دین دی د الله تعالی برابر دین دی نو مفسرین وایي د دینه مراد دلته کې هغه صراط مانوی نه دین دی دی به خلق تناز کو د کلار کې مطلب د دین نه به منا کول شیب علی السلام طرف دا بسو برادل ایمان بیرال ندیب و تر دین پلارا کی مانع شو او دا کانگی دو شعب علیہ السلام نبی خلقی رول صبح بچے اغت طرف ترادل ایمان بیرال نابی دی ایمان نار نو هر لارا کی یعنی دینی لارا کی اغی کی رکاوٹ مجوڑے گے چی اغت طرف تا دے اسلام دو ایمان طرف تا خلق راجی نو باغی کی رکاوٹ لگے یا دا لارا نمورد ظاہری لارو کی بناس کو چی صبح برادل شعب علیہ السلام طرف تا اغه طرف ته دا غزا طرف ته کملارې ته لوي هغه باندې به خلک راتنه هغه خلک به ورو له ایمان نه ورسته کوو نو یو مطلب دا بیا چې کله دا مطلب شي چې د دین نه ورو له منه کول نو درسته جمله مطلب او د دې ډول مطلب یو شو وتصدون عن سبیل الله او تاسو منه کوي خلک لارې ده او کله هم به معنی شي دا کې نو داګه ځان له مطلب شو تاسو مکه نه پلارو کې چې خلک لوټه او خلک یې راوي اځم پلارو کې مکه نه تصدور عن سبیل الله چې تاسو خلق د الله د دین نه منع کړو من هغه څوک منع کوي امن به چې په شعیب علی السلام ایمان راوړل دي نه هغه منع کوي د ایمان نه علاوه وتبعونها ایوجا او تاسو لټوي په دې لار د الله کې ایوجن کوواله دې کې کوواله دا د بازو خلقو مرز وي چې بدن کې وته معمول وي انته بنجائش ملایږي د اشکال وکړي کله په موږ باندې کله په روجا باندې کله په بل مسله باندې کله په ګیره باندې کله په پیسو چې ټول باندې دا خطرناک مرز دی انسان د ایمان نه خلاص کې اخره نبی کوم دغه نقطه چینه وي وتبعونها او تاسو لټوي لاره د الله ای وجن کاګه وګه کواله په کې لټوي اول چې ایمه السلام او تویلی وذکرو تاسو یاد کې کنتم قلیلن چې تاسو لګره لګ مطلب څه دوه مطلب یا هو مطلب داس تاسو تعداد لغو نو مطلب الله در باندې انعام کو ودنه مو کړه نسبونم سیواشو خلقم سیواشو ابرادی اعتبار سره تاسو لګوي نو فکثرکم الله سیوا کړ نسبی اعتبار سره ابرادی اعتبار اذیم یاد الله هغه نعمت یاد کې چې تاسو لګوي په اعتبار د مال او د سامان نو فکثرکم الله په مال او په سامان کې سیوا کړ مالی قوت دا کرنگی اغاز تاسو سیواشی او بل و تشعیب علیہ السلام دا اللہ نعمتونو سرسر و تیو بل شیمیات کلو گرے مخ کی زان نخل کو تاو گرے دا غینا عبرت واخلے ایمان نرالے دا غی پا حالاتو کے سوچو کے وانظرو پی پکان آنکی بطل مفسدین تاسو نظرو کے سوچو پی سرنگی شو انجام دا پساد تو ان کی پزمکہ کی نو پاگئی کی نظرو کیا نو پساد پریر اتاسو پساد مکوی ورنا چید آگئی کم نتیجه شنو آغا نتیجه با ستاسو مشی باہر حال پدی که چا ایمان روڑے و چا نیو ایمان روڑے دوڑ لیوی نو شیب علیہ السلام و دوی انتظار کوئی چکر میں ڈالی ایمان نرالن آگئی تی ترہیب و زورن امور کری ور اغم قرآن نکل کئی وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَشَادَّ كَيَوْدَلِتَ سُكِي إِيمَان رَوْلَ دے طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي بَاتَوْحِيدُ وَرْسِلْتُ بِهِ بَاحْتَامَاتُ جِزَ بَاغِي لِكَلَ شَيْمْ وَطَائِفَةٌ أُبَلِدَلِ نَدِي رَوْلَ لَمْ يُؤْمِنُوا نَفَسْدُرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَدَلِدِي دوالَ مُقَابِلِ تَكَ كَلَ چِنْ پِغَمْبَر رَغَلِ تُولِ بِإِيمَان نَرَوْلَ خَامَ غَدْوَ بُرُبَ شِوِدِ دوالَ شِوِدِ نَدَلْتَ كِمْ دوالَ شِوِ یوی ایمان نالو بل رانر شعب علیہ السلام ہوتے فصبرو حتی احکم اللہ صبر کوئی تردی پوری چی اللہ پر سلو کی پو مابین زمگا کی مومنانو تنجات ورکی او کافران تبا کی وہو خیر الحاکمین اللہ بہتر دے پر فیسلکون دانور حاکمین مجازی حاکمین نید خلقو بس فیسلی بہترین فیسلہ دا اللہ چی اللہ پر سلو کی یعنی مطلب دار صبرو کی اللہ پو مومنانو تنجات ورکی او تاسو چې کوم ایمان نظر ورې کوپر کړه دې بوت پرستی کړه دا د هر کو حقوق والی دې دا کېم کړي دي الله به تاسو تباہ او برباد نورسته براجي وزم دې نه کورونه مورونه شته ها الله تباہ او برباد کړي دي عذابونه به ان شاء الله بیا سبا بیان شي چې په دې کې ما عذابونه راغلي و الى مدین هم لګل ولا وای مدین تا اخاهم رود د شعیب بن شعیب علیه السلام قال او شعیب علیه السلام یا قوم ایکوم زما اعبدوا الله عبادت دا اللہ کئی ما لکم من الہ نشتر استاسو دا پارا من الہ سوک معبود غیرهو علاوہ دا اللہ نا قد جاکم تحقیق سر راگل ریتا استا بینات واضح دلیل موجزات من ربکم دا جانب در افتاسنا فا اوفو الکیل والمیزان پس بوور کوئی وفاداری کوئی الکیلا پا پیمانا کی پورا کوئی پیمانی لرا والمیزان او طول لرا ولا تبخسو الناس اشیاءهم او تاسو کم امکوئی خلق تا اشیاءهم پشین دلائی کی پسیزن دلائی کی سامن دلائی کی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا في الارض فساد مکه کوي فساد مکه کوي زمکه کې بشرک او ګنا سره بعد اصلاحها رستو د درستی د زمکه نه په توحید سره ذالکم دا توحید او اسلام خیر لکم بیر بهتر ده فساد پر هدل توحید اسلام په معنا پرور کو خیر لکم بیر بهتر د استال لپاره ان کنتم مؤمنین کچریتا سو ایمان روڑن کی ولا تقو دو تسمکن بکل سرات ان پہر لار باندے تو عیدونا چیر ویتا سو خلق لرا او قرآن دا اغیر مزاج را نکل کرد پہر لار باندے مطلب داکی لگول او یادو شعیب علیہ السلام نا خلق منکول دا دا اغیر شیو اچھ کم لار برا غلی وان نا پاگی بناس تو بزدہ اکار بے کم د اصلاح دغه پکې نو صلاحيت پکې بالکل وا تاسو دون او تاسو من کویان سبیل الله خلق د لارې د الله وا تاسو دون من کویان سبیل الله من امن د لارې د الله نا سو امن بي چې مان روړ د الله باندې وا تبعون هاي وجاو تاسو لټ وی لارې د اسلام لرا لارې د الله لرا ایو جن کو گوالے وذکرو یاد کے کنتم پاوک چوائی تاسو قلیلا لگو بیتبار دو تیدادو دمان فکسر کم پس سوائے کرمال و اولاد کے وانجرو او گوڑے تانجبو کئی کئی فکان آقبت المکذبین آقبت المفسدین او پوری سنگرنگش آقبت المفسدین انجام دا پساد کون کی پساد کون کو وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ او یکیناً که چریبوی وڈالا من کم دستا سنا منو چیمانی روڑ دے بِاللَّذِي آتَوْحِيد بَانْدِ اُرْسِلْتُ بِهِ چِزْلِگِلِ شُوِمْ عَلِي سَرَا وَطَائِفَةٌ او بُلَڈَلَا لَنْ يُؤْمِنُوا ایمانِ نَدَ رَوْلِ فَاسْبِرُونُ صَبَرْ كَوَئِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تَرْدِي پُورِچِ اللَّهَ پِسْلَوْ كِي پَمْنِيَ زَمُنْغَ كِي وَوَوْا دَا اللَّهَ تَعَلَى خَيْرُ الْحَاكِمِينَ دیر بہتر دے دیر بہتر پیسل کون کے دے پیسل کون کو کے یا اول اولین یا اخرین یا دن قوت المتین یا رحمت مستاکین کریم اخدای یا اللہ کم مرزون چیز شعب علیہ السلام قوم کی موجود اغای بیان شوی اللہ کریم اخدای دے مرزون نمو سو بچاکیوی مسلمانانو کی اللہ توفیق و تورگی چیزان دینا بچ کی کریم اخدای کیا خیرت کے پردی حقوقو باندی نیرا غستی یا اللہ کریم اخدای منگا مرساتی یا اللہ یا اللہ تزمون رازی شکل رازا نصیب و برزی تنی غلار باندی منگروان کی رسول اللہ